أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. زواجر بیانی دل یہودیان تا دا دین مخ کی دو زواجر بیان شلغی تا دی آیات کے اللہ تعالی درم زجر ذکر کئی دا ازان دفار داوید جنت کولی او جنت دا ازان دفار خاص کو یہودیان وے صرف با جنت تمنگزو او نسوارا وے صرف با جنت تمنگزو اللہ تعالیٰ پاغی بان رد ذکر کئی کو تاسو پر اخفلا دعوی کی رشتنی ای نبدی بانی دلیل لاوڑی یقینی دلیل نو دیو سر اخفدی بانی یقینی دلیل نشترے نو اللہ تعالیٰ وی چی بس داد دیو اغا درو خبری دی درو خواہشات دی اغی پسی دی اور پسی دی وقالو او وائی دیو وقالو وائی دیو یعنی دعوی کئی دیو لیدخل الجنتا ہچر با داخل نشی جنتا الا من کان ہودن مگر ہا سوک چیغا یہودی. تفسیر مظہری لکھلی دی یہودیانو بداویل لیدخل الجنة الا من کان هودا ولا دین الا دین الیہودیہ او دین دا صرف دا یہودیت دین دے بس حق دین چی دین و آغا دا یہودیت دین دے ولا دین الا دین الیہودیہ او نسوارا دے سربم دا غمخ کیوائے وقالو لیدخل الجنة الا من کان نسوارا او عیسائیانو بویل جنت تبا ندی مگر ها غصوک چا غا عیسائی ولا دین الا دین الجمہوریہ ولا دین الا دین الجمہوریہ ولا دین الا دین النصارا. عیسائیانو بویل چی کدین دینو دا صرف دین دا نصاراو دے دا دین علاو بل دین حق ندے او یہودیانو بویل چی کدین حق دینو اغا صرف دین دا یہودیت دے نتاس پا دے وقت کی وائش جمہوریان سوئی ولا دین الا دین الجمہوریہ کہ دین دین و آغا دا جمہوریت دین دے بل دین ندے. تلک امانیوہم دا بی دلیل ارضوگانی دے دیوں تلک امانیوہم تفسیر مظہری و معنی کڑی دا تلک امانیوہم تلک شہواتہم الباطلہ دا ردیو اغ باطل خواہشات دی امانیوہم سمانا دا شہواتہم الباطل دا ردیو اغ باطل خواہشات دی. او تفسیر سراج المنیر مانا کری دا اکاذیبہم دا دی اغ درو خبری دا دیو دیوانی اسرا دلیل نشترے بلکہ دا اغ خواہشات باطل دی. تلک امانیہم دادی اغا بی دلیلہ ارضوگانی دادیو دادی بی دلیلہ خبری دادیو قلو توائے فیغمبر حاتو برہانکم راولا یقینی دلیل ساسو ان کنتم مصادقین کتاس رشتنی ای قل حاتو برہانکم قلو توائے فیغمبر راولا ایتاسو اغا یقینی دلیل ساسو برهان اغا دلیل توی چا اغا یقینی قطعی دلیلی او صدق دا دعوی دا فارا مستلزم وی اغی طویلے کی گی برهان. نو برهان کی دو خبری شولی یو دلیلی یقینی قطعی او دویم چی صدق دا دعوی لمستلزم وی کم دعوی چی چا اغا پسابی چی دس یو دلیل لاوڑی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اغوی قل ہاتو برہانکم و تو راوڑ یقینی دلیل ساسو اوقد الدلالۃ او اوقد الادلۃ الذی یقتضی الصدق ابدا اوقد الادلۃ اور ٹول و دلیلن کے کم تاکیدی و مضبوط دلیل اگر آوڑائی الذی یقتضی الصدق ابدا اغا دلیل چی اغا ہمیشہ پارا دا صدق تقاضا کر یعنی رشتن دلیل یقینی قطعی دلیل چی اغا مستلزمی صدق دا داوی لر قلو توائی فیغمبر ہاتو برہانکم راوڑ یقینی قطعی دلیل خل چی اغا مستلزمی صدق دا داوی استاس لرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی پر اخفل دعوی کی نو رشتن والے دا داوی بغیر د دلیل یقینی قطعی نه نشی کېدلی نو که تاسو رښتونی په دې باندې یقینی قطعی دلیل راوړئ چې تاسو به صرف جنت ته ځئ بل څوک به نه ځي او ستاسو دین حق دی بل چا دین حق نه دی په دې باندې دلیل راوړئ الله تعالی وایي دوی سره په دې باندې دلیل نشته دی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی آیات کی ہم اللہ تعالی رد ذکر کی پقول دا یہود و نصارا وبان او دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی سبب دا استحقاق دا جنت دا جنت حق داران سوک دی دا جنت دا پارا مستحقین سوک دی نو داغی سبب اللہ تعالی ذکر کی حاصل دا دی آیات دا دے جنت پا یہودیت یا نصرانیت پا قومیت پا سدا اڑتیا نہ لری دا پا قومیت بانی نہ حاصلی گی بلکہ دا جنت دا حصول دا فارا صحیح عقیدہ او عمل صالح دا فکار دے ماغا چی پا ہر چاکی موجودی کاغا یہودی دے کاغا عیسائی دے او کاغا ہر سوک دے خوچ صحیح عقیدہ او عمل صالحی بس آغا با جنت تا دی نو رد دے پا قول دا یہود و دا نصاراو باندے او ذکر دا سبب دا استحقاق دا جنت دے حاصل دا آیات دا جنت حصول دا پا یہودیت یا نصرانیت دوری ندے تڑلے بلکر چرچا عقیدہ سہی او عمل برابری پا طریقہ دا پیغمبر باندے بس اغا جنتی دے اغا با جنت تجی بلا دا سندا بلکی تفسیر مظہری لکری دی بلا لیس کما قالو دا سندا لک سرنگی چی دا خلق گمان دے دا سندا لک سرنگی چی دا خلق وینا کئی دا سندا دیو خدا خبر کولا چی جنت تا ویا یہودیان دی او یا بنسوارا دی بلا دا سندا بلکہ خبر دا دا دا رست خبر دا نو بلا دا نپی دا مخکینی کئی او راتن کی حسابی تا ہے مخکم ندی وضاحت ذکر شے سید قطب فضل بلال القرآن کی ذکر کری دی ڈیرا عجیبہ خبر اور ڈیرا بہترین خبر ذکر کرے اغوی انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعدوان للاسم والعنوان وی اصل خبر دا خلاصے اغسر اسلام دے واغ احسان دے اسی نمون پزان پسی تپل او اسی اشتہارات خوراول پا دے بانی نکی گیو شے پختو کیا غیت سوئی اسی ڈوزی وشتل لی نا انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان نا عنوانات و خبر دا ندا تو اشتہارات و خبر ندا او دا دا نم خبر ندا بلکہ اسلام منل دی اوزان کی احسان پیدا کول دی انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان دا ندے سید قطب فی زلال القرآن کی دغه ذکر کړی دی بلا دا سندا لک سرنگی چی دا یہودیان او نصارا یوی بلکہ من اسلم وجهه لله چاچی تابع کزان خاص تا اللہ تعالی تا وهو محسن او دے خیست عمل والی فله اجره عند ربی نردر پارا ثواب دا عمل دا دے پنی درب دا باندی من اسلم وجهه لله اسلم چه چازان تابی کو وجہ ہو ذکر دا وجہی وجہ مختلف لے کی گی مراد تین ٹول بدن دے زکا دا مخ پا تابع کولو سر دا انسان دا ټول بدن اغا اتباع تابعداری راضی دیو جنا دا ذکر شوی من اسلم وجهه چا چی تابع که خپل ځان لر لله خاص الله تعالی تا بیا دې کې سوال او داغي جواب تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی کوی دې مخ تخصیص ولې وشو اگر ډیر بهترین وجه ذکر کړی دا وای خص الوجه لانه اشرف الاعضاء الله تعالی دا مخ تخصیص کړی دی زکا د انسان په بدن کې دا مخ پټول اندامونو کې اشرف الاعضاء دی دا پټول اندامونو کې اشرف دی عزت مند دی دا قدر او دا احترام دی تو دیو جن دی تخصیص شو لانه اشرف الاعضاء تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی بلا دا سندا بلکہ من اسلم وجهه چې چا چې تابع ک خپل ځان لرا لله خاص الله تعالی تا او هو محسن او دې خیسته عمل والی وهو محسن دے خیسته عمل والی او خیسته عمل ستوي چې پیغمبر علی سلام په طریقه باندې بس دغه ته خیسته عمل وای تفسیر جلالین نکلی دی محسن په معنا د موحد سره دی او دیوی توحید منون کی دا اللہ تعالی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا عمل دا قبل دو دا پارا دو شرطو ندی یو شرط دا دے چی عمل دا خالص دا اللہ تعالی دا رضا رفاری اسلم وجهه للہ او دیم موافقی دا شریعت محمدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی سر برابری بس دغه عمل الله تعالی قبلی او کدغه سنوا اغه عمل الله تعالی بیا نه قبلی او هو محسن او دای خیسته عمل والا یاده او موحد منن کې د توحید د الله تعالی فله اجره عند ربی نو دره پارا ثواب د د عمل دی پنی ضرب د باندې فله اجره یعنی ثواب عمله مخکره بار بار ویل شو د قران کریم کې ودا راځي عبارت په حذف د مضاف سره دی اجره یعنی ثواب عملی تفسیر جلالین دغلی کری ولا خوف علیهم او نبیه سیرا پدیو باندی ولا هم یحزنون او نبدیو غمجن کیگی دری توجیحات مخکره دی ویل شو دی بار بار دیده کی طالبان منیو امتحان او داغی جواب برا کوئی وہ کرے دی آیات کی من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی له اجره مدا زمائر د مفرد دی بیا ذکر شوی دی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون مدا بیا زمائر د جمع راجی شوی دی کولی شوی وهو محسن فله اجره عند ربي کلمه د من دا په اعتبار د لفظ سره دا لفظن مفرد دی او په اعتبار د معنا سره دا جمع ده د الله تعالی کتاب ډیر عجیب دی نو وهو محسن فله دا زمایر راجی شوی دی کلمه د من تا په اعتبار د لفظ سره لحاظ د لفظ شوی دی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون کی لحاظ زمانہ شوی دی کلمه د من دا سیو کلمه ده په اعتبار د لفظ سره دا مفرد ده او په اعتبار د معنا سره دا جمع ده نو په مفرد زمایر کی لحاظ د لفظ شوی دی او په جمع کی لحاظ د جمع شوی دی معنا شوی دی دیو جن دا راجی شوی دی وقالت اليهود وليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه دا سلورم زجر الله تعالی ذکر کئ يهود و نصارى اوتا يهود و نصارى پختلی قرانی کی پد دا سی طریقے باندې دیو بل سره مختلف دی چې دیو بل تکفیر کوي یهود او نصارا په خپل منځ کې مران دي البته مسلمانانو ته یو دي خپل منځ کې دومره وران دي چې د یو بل تکفیر کوي، سره د دینه چې په تورات کې د انجیل تصدیق موجود او په انجیل کې د تورات تصدیق موجود خو بیا هم څه کوي؟ د یو بل نه انکار کوي، بلکې د یو بل تکفیر کوي. وقالت اليهود او وای يهوديان ليست النصارى على شيء، ندي نصارى په هیڅ دین د الله تعالی باندې ته دین نه وباسي. وقالت النصارى او وای نصارى ليست اليهود على شيء، ندي يهوديان په هیڅ دین باندې، یعنی د یو بل تکفیر کوي. وهم يتلون الكتاب او دی ولی کتاب د الله تعالی، نو نصارى انجیل ولی او يهوديان تورات ولی، او په تورات کې د انجیل تصدیق شته او په تورات کې د انجیل او په انجیل کې د تورات د یو بل تصدیق هم شته او بیا هم د یو بل تکفیر کوي. شیخ الاسلام په کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کې ذکر کړی دی، وایي د دې مثال په د نبی علیه السلام په امت کې هغه مسلمانان دي چې په اصول د دین کې په عقایدو کې د یو بل سره متفق دي، خو لیکن په فروع کې اختلاف دی یو بل سره، او د فروعي اختلافاتو د وجې نه په یو بل باندې د کوپر فتوی لګی تکفیر کوي د یو بل د تعصب د وجې نه، د عناد د وجې نه. خبر باندې پوه نه شولې یهود څه کار کاو؟ د یو بل تکفیر یې کاو، یهود او نصارا. نو شیخ الاسلام ذکر کړی دی په کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کې هغه وایي وای د دغه مثال د نبی علیه السلام په امت کې هم شته دی، وای دین مراد هغه خلق دی په امت کې په عقایدو کې خدای بل سره بیخي برابر دی، الله تعالی یکی او ذات دی، قیامت منی، ملائک منی، پیغمبران منی، کتابونه منی، خدای بل سره اختلافات په فروع کې دی. یو وای رفع الیدین کوا بل وای مئی کوا، یو وای امین په تی دوای بل وای مئی وای، معمولی اختلافی مسائل دی، فروعی مسائل دی، او دا غی د وجه نبی د یو بل تکفیر هم کوي. اجتهادی مسائل دی او د یو بل باندې د بیدینی د فسق او د فجور پتوی لګي، د بدعتیانو پتوی په یو بل باندې لګي. دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په دا ذکر کړی، الله تعالی دې په ټول مسلمانانو باندې ورحمیږي. او که تاسو وایئ چې مونږه ښه تفصیل غواړو او پوره وضاحت غواړو، دا ځای او دا محل وسنه راځي تاسو ته پوره وضاحت ذکر کړم. نو طلبه کرام او علما کرام په دې باندې بیا امام رازی رحمت الله علیه په تفسیری کبیر کې د دې خو وضاحت ذکر کړی دی، وایي دا د یهودیانو مرض په دې امت کې په علماو کې په طلباو کې او په خلکو کې شته دی، د یو بل تکفیر کوي، د یو جماعت عالمی د بل د جماعت تعالیم سره نه لګي، د یوې مدرسې مدرس ته د بل سره نه لګي، او په یو بل باندې داسې نومونه تپلی دي چې دا پلانې مکتبی فکر سره تعلق ساتي، دا پلانې د پلانی سره تعلق ساتي، په دې باندې د یو بل سره اختلافات دي، په دې باندې د یو بل تکبیر دی، په دې باندې د یو بل تبیدتی ویل دي، فاسق او فاجر ویل دي. الحمدلله په دې کې یو خبره کولی شو، مجاهدین الله تعالی د دینه پاک ساتلی، د صحیح عقیدې مجاهدین هغه په فروعي مسایلو کې په فروعي اختلافاتو کې نه پریوزي، په یو دي سرخوان باندې ناسي، په یو جماعت کې په یو صف کې ولاړی، په یو مورچه کې په یو تشکیل کې د یو بل سره ملګرتیا کوي، الله تعالی مجاهدین د دین اخلاص کړي. نور امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی په دې مرض کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت علما اغم په دې مرض کې اخته دي، او تاسو بیا په معاشره کې نظر ولګوي تاسو ته بیا پته ولګي چې دا شته دی که نشته دی، خو الله تعالی بر دې سره حساب کوي. قیامت په ورځ باندې به الله تعالی دې علماو سره به الله تعالی حساب کوي، د دې طلباو سره به الله تعالی حساب کوي. دې باندې چا باس مباحثه و نکړله چې غزي مسلمانان هغه پوټي پوټي جسدونه چې د هغې دغه خلکو پوټیم نه دي معلوم، لاشونه تر اوسه پورې ورک دي، هغه مؤمنان مسلمانان خوین دي چې هغه د لال مسجد نه ورکې شوي دي، په کافرانو خرطې شوي دي، هغه لا مونږ نه دي ګټلې، عافیه صدیقي لا مونږ نه ده ګټلې، د امت هغه لوی لوی ځوانان چې شهیدان شوي دي، هغه لوی لوی علما او شیخان چې شهیدان شوي دي، د هغې ګټه لا مونږ نه ده کړې. اوس بیا مونږ څه کې اخته یو؟ بس ددا چلوک ددا چلوک ددا چلوک او ددا چلوک، بس معمولی اجتهادي مسائل دي، صرف اجتهادي فروعي مسائل دي. چې صرف پاغه کې د اولویت او د عدم اولویت خبره ده، بس هغه له زور ورکه پاغه باندې مناظری دي، پاغه باندې کتابونه لیکلي، اس خپل دا وختونه عبث تیری دا خلک، دا خپل وختونه ضایع کوي. وقالت اليهود اوای يهوديان ليست النصارى على شيء، ندي نصارى په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى اوای نصارى ليست اليهود على شيء، ندي يهوديان په هیڅ دین باندې. وهم يتلون الكتاب او دل ولي كتاب د الله تعالی. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، دغه سی ویلی او هغه کسانو دغه سی ویناګانې کړې وي هغه کسانو، لا يعلمون چې نه پوهیدل، مثل قولهم پشان دا وینا د دیو باندې، د دین مراد څوک دی؟ دې ځوانې ځان پوهې کوي. مفسرین لیکلي دي مراد د دینه، مراد د دینه د هرې زمانې جاهلان امیان کافران تی مراد دي. ا دا قالت النصارى او قالت اليهود، دا خو د علماو خبره ذکر شوله. الله تعالی وسرت کوي په جاهلانو باندې چې یوازې د علماو نه، عوام دیم په دې باندې نه خوشحالیږي چې دا یې په مولیانو باندې رد وکړه. الله تعالی وی دغه سی د هرې زمانې جاهلان او امیانو د حق تکذیب کړی دی، د حق تکذیب یې کړی دی. کذالک قال الذین، کذالک در مخ کې خلقو د وینا په شان ته کې چې حق یې نه دی منلی، نو قال الذین وینا کړی د هغه کسانو چې نه پوهېدل، یعنی امیانو جاهلانو، مثل قولهم په شان د وینا د دیو باندې، یعنی د حق اتباع یې نه دی کړی بلکې د حق تکذیب یې کړی دی. فالله يحكم بينهم، نو الله تعالى با عملی فیصلو کی ردیو پمین کی یوم القیامت پر ورځ قیامت ماننی، فی ما کانوا فیه یختلفون، فاغس کی چدیو پاغی کی اختلاف کاو. تاسو ما یو ترجمه وکړه لکه خیالم ټول قران کی به هر ځای کی دغه ترجمه کاو. فالله يحكم بينهم، الله تعالى با عملی فیصلو کی پمین دریو کی، تدین مراد عملی فیصله تی مراد ده. عملی فیصله په قیامت کی څنګه ده؟ نو جنتیان با اللہ تعالی، نیکان با اللہ تعالی، حق برس با اللہ تعالی جنت تداخل کی، او منکرین با اللہ تعالی جہنم تداخل کی. دا اللہ عملی فیصلہ دا، عملی فیصلہ با اللہ پا قیامت کی کی، عملی فیصلہ سر نیکان مستحقین با جنت تلار شیر جنت حق دارا، او دا جہنم والا با اللہ تعالی جہنم تو گردی، بس دا دا اللہ تعالی عملی فیصلہ شولا، دا عملی فیصلہ دا. اغا ورز مومنان مسلمانان لپکار دی چې هغه ورځ ځان تر آیات کی. حدیث کې راغلی دی قرآن کریم کې الله تعالی وی یوم یقوم الناس لرب العالمین، الله تعالی ته ودا ټول مخلوق قدرېږي. نو په حدیث کې راغلی دی، حدیث بخاری دی، حتی یقوم احدهم فی رشحه الی انصاف اذنیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بعض خلق با تر د پړکو پوری په خلو کې ډوبی، نو بعضی خلق با تر د زنګنونو پوری په خلو کې ډوبی، او بعضی با تر د الی حجته د نام پوری، او بعضی با الی ترکوته تر د مرې پوری. او نبی علیہ السلام الی انصاف اذنیه، او بعضی با تر د غوګونو پوری په خلو کې ډوبی. علما او هغه خلق چې هغه د حق مقابله کوي او د حق مخالفت کوي، اگر دغه ورځ ځان تر آیات کی چې الله تعالی به عملی فیصله کوي. او حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ليقضين احدكم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. الله تعالی ته برای راسودریږي خلق د الله درې بنده په منځ کې او پرده نه وي، او ترجمان بم نه چې ترجمانی وکړي، بس دا اللہ تعالی مختبو لڑی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ با پدغ ورد بانی عملی فیصلہ کئی دا دی اختلاف کون کو علماء سرا، او دا اغا امیان و جاہلان سرا چاگی دا حق تکذیب کرے دے. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، صحیح حدیث دے امام بخاری کر کرے دے، کلچی سر اللہ تعالی حساب کئی، فینظر عن یمینہ فلا یرا الا النار، خی طرف تبو گوری جہنم بینی، ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار، بیا بچپ طرف ته وګورین هم جهنم کاری، بس جهنم جهنم دی، او الله په دغه وخت کې بیا فیصله کوي. نو دغه ورځ ځان ته یادول پکار دی، هغه علما ولا چې هغه د اختلافي مسائل چیړي، هغه امیان ولا چې هغه د حق تکذیب کوي، پکار دار چې الله تعالی دغه الله تعالی ته چې ودریږي په دغه ورځ باندې چې دغه ورځ ځان ته را یاد کړي، نو بیا به خلکو نه دا خبرې هیر شي. والله يحكم بينهم، الله تعالی با عملی فیصلو کی پمیندیو کی پورز قیامت مانی، فی ما کانوا فیه یختلفون، فاغ سکی چیز پاگی کی اختلاف کا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين دا فنزم زجر الله تعالى ذكر كي فمن كولو كي دا بيان دا حقنا فمساجدو دا الله تعالى كي دا يهود ونصارى مؤمنان مسلمانان فجماعتون كي فمدرسو كي نہ فریق دی چھے اللہ تعالی حق بیان کی دین بیان کی دا غصیر کرن کتا سوائی چھے دا کم یہودیان دی دا پاکستان کے کم یہودیان دی اغم دا غصیر دی نو منگا جو کم ایف ایم دے پا دیبانی دا گانو بجانو چننی لگول دی منگ تا دیر خلق دا سرابیتو کیوئے تاس چھے درس ختم کئی نو ساس بدے چنل بانی گانی چلی گی بیا نو دا کم اطواغوتیان کم جمہوریان او دا اللہ تعالیٰ دا دین چی کم دشمنان دی آغا دا غصی کئی نو اللہ تعالیٰ وی تاسو دا جماعتون نمنا کئی چی پاغی کی تاسو دا اللہ تعالیٰ دین بیانوی دا جماعت نمنا کئی نو دا غا قباحتا او دا خباست پا بعد خلکو کشتا دی دا دنیاوی دشمنی پا خاطر باندی وی زما جماعت تا با نرازی دا زما جماعت دی و دا ستا جماعت دی و دا پلانی جماعت دی دا یو مسئلہ تاسو دا علماء و نو تا پوسی چاچی زمک وقف کلا د جماعت د پاره دا وقف شلا د واقف د وقف کون کی ملکیت نه دا وزي دا د الله تعالی ملکیت ته دي دا وستانه ده عام پر پختنو کې دا سړي رضایت په د پختنو په علاقو کې په ډیر زوینه کې دا غسی او بیا جماعت بن کړی جماعت ته خلق نه پریږي د خپل شخصي دشمنی په خاطر باندې وې زما جماعت ته نه راضي دا ډیر بدبخت انساني دا بیکار انسان دی دا د الله تعالی د دین دشمن دی نو دا د یهودیانو کارو چې هغه تا د جماعت نه منع کوي چې د دینی د الله تعالی دین بدل د کنه بیانې حق خبره بدل د کنه کې بعض علاقو کې داسې یو خان یو ملکی یا یو بل د الله تعالی د دین دشمنی عالم د خپل کنټرول نه لاندې نیولې چې زر ته سوې ما هغه بیانې او زه چې ته سنوې ما هغه نه بیانې نو دا د جماعت نه منع کول دي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ومن ازلم او سوک دیر دیر لوی ظالم دا غچانا دیتوی استفام انکاری یعنی دا دی کسنا دیر لوی ظالم نشت دی دا چانا ممن دا غچانا منع مساجد اللہی چه منع کئی خلق لرا دا جماعتونو دا اللہ تلانا دا کورونو دا اللہ تلانا جماعت دا ایمان او دا عبادت کارخانه دا پا دیکی ایمان تازه کی پا جماعت کی او دا دا عبادت کارخانه پا دیکی عبادتو نکی دا دیو جن تاسو وګورئ فقهای کرام او علماء کرام دا ذکر کړی دي او محدثینو د دې لپاره د احادیث په کتابونو کې مستقل بابونه قائم کړی دي د جماعت دروازه به بی ضرورت بندې هم نه د جماعت دروازه بندول دانشتره په شریعت کې البته غله راځي یا حیوانات چارپای او ترازی ګندګی کوي په جماعت کې وغیرہ وغیرہ نه بیا جماعت بندول شي نور د جماعت دا دروازی بندولم پا شریعت کی نشترے دا جماعت دروازی بم نبندے لکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دیر پار مستقل باب قائم کردے دے اغوی وی دا کعبی او دا جماعتونو دروازی بندولے شکنہ امام بخاری دیر پار باب قائم کردے دے نبی ضرورت با دا جماعت دروازی بندے امنا ومن اظلم سوک دیر دیر لوی ظالم دا غچانا چمنکی خلق لرا دا جماعتونو دا اللہ تعالی نا ایوز کرا فی حسمه چی یاد چی پاغی کی نم دا اللہ تعالی دا اللہ نم پاغی کی یاد چی ملا علی قارم تل علی پخبل تفسیر کے لیے کلی دی اغوی ایوز کرا فی حسمه بی ایو سلیا او یتلا او یدر رسفیا چی پاغی کی ایو سلیا پاغی کی منزک للیشی او یتلا یا پاغی کی دا اللہ تعالی کتاب ولوستلیشی او یو درس فیها او یا پاغی کی دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس و قلیشی ترجمہ پکی وشی دا اللہ تعالی کتاب پکی یاد شی احادیث پکی ویلیشی ایوز کرا پی حسمو نو دا ذکر نمراد پا شرعی طریقی بانی اللہ تعالی یدول اللہ تعالی پا توحید بانی یدول او دا غسی دا اللہ تعالی توحید طرف تبکی خلق را ولد نو ایو سولیا او یتلا او یدرس فیها چه پاغی که منزوشی دام پکی مراد دے یا پاغی که دا اللہ کتاب اولو استلیشی او یا پاغی که دا اللہ تعالی کتاب درس و تدریس و پللیشی دا ټول پدې کې داخلي نو چې ردین په کې خلق منکه الله تعالی دې دینه بلغت ظالم نشتره په منکون کو کې د ټول نه لوی ظالم هغه څوک دی چې هغه خلق د جماعت د الله تعالی نه منکه وسعافی خرابها او کوشش کوي پاغي وسعافی خرابها او کوشش کوي په خرابولو داغي کې کوشش کوي داغي په خرابولو کې د جماعت خرابي د قسمه ده عون الرحمن په تفسیر القران دی چې وګوري پیدا ورته درک هغه وی خراب المساجد و فسادها نوعان د جماعت رانول او په جماعت کې فساد کول دا په دوه قسمه دي خراب المسجد خراب المساجد و فسادها نوعان د جماعت خرابول او په جماعت کې فساد کول دا په دوه قسمه دي بیا د پښتو کې دغه ویمه کوستول هغه عبارت ذکر کوون بیا په دې باندې ډیر وخت لګي خو زه مرته خو دا بیا په ځای نه ځان لګوري یو دی ظاهری ورانول د جماعت نو ظاهری ورانول د جماعت دا دی جماعت ونړي په جماعت کې ګندګي واچي خزل وغیرہ په جماعت کې وګرځي دا د جماعت ورانول شو طالبان په جماعت کې وسی کی جماعت د الله تعالی کور دی نو په کاردار چې ډیر په احترامات باندې جماعت کې وسی دا د الله کور دی تو استعمال دا ایمان او د عبادت کارخانه ده جماعت نو یو ظاهری ورانول دی د جماعت ظاهری دی وران ک شیشې ولماته دا ده دویم معنوي خرابي در جماعت معنوي خرابي د جماعت سره په جماعت کې شرک کول بدعات کول فسق او فجور کول دغه سي د دنیا خبري کول په جماعت کې دا ټول پدې کې داخلي نو کنن سوا مسلمانان پکې عموما شرک او کفر او بدعات پکې نه کوي نو دا دنیوي خبري خوب گفا مخا کوي واگان ماگان پکې خرڅي او دکانداریان پکې کوي گپ شپ پکې لګي نو دا زمیداری پکې کوي زمیداری خبري پکې کوي کنه دام د دا جماعت ورانه ولي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې داسې زمانہ په خلکو باندې راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي ولا يبقى من القران الا رسمه د قران به صرف رسم او رواج پاتې شي بیا نبی علیہ السلام ویل مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جماعتونه به آباد وي خو لیکن د هدایت نه وخالی د هدایت نه وخالی خیسته جماعت به یول کړی خیسته جماعت ډیر مصارف به وکړي کارپیټونه پای کې قالینونه پای کې خوره کړی خې پر دې وب کې جوړندې کړی جماعت ته جماعت کې مونږ څوک نه کوي د قران درس کته پوسو کې د جماعت امام نه دا دومره جماعت جوړ کړی خو یو امام د غیر پر نشي نیولې چې هغه ته د مونږ کې په وخت باندې هغه اذان پکې وای یاد الله تعالی کتاب ته بیان کی مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جماعتونه به آبادی په اعتبار د آبادی سره خدا هدایت نه باغه خالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویل چې دا قیامت په علاماتو کې علامه ده علماؤهم شر من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او د دغه زمانه علما نبی علیہ السلام میچی دا به د اسمان د سرمن د لاندې بدترین خلق به کې علماي دا فتنی بر دیو نه راوځي او په دیو کې ورنه نه وځي چې حق پرس عالم نو دا د امت د فار تبعی ده دا د عوام د فار تبعی ده دا د قوم د فار تبعی ده په معاشره کې څومره علماي په بعض علاقو کې وګوره یو عالم په ملک کې هغه دومره کار کړی چې د حد نه زیات د انسان عقل هغه ته حیران شي بل طرف ته وګورئ په لکونو پارېږيږي په زرونو پارېږيږي بس صفت نه لګي چې کوم ځای ته ورغورځېږي او چېرته ځي امام شاطبی رحمت الله علیه د ادریس خولانی د ابو ادریس خولانی قول ذکر کړی دی د جماعت په ورانولو کې هغه وی انه قال لأن ان ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفاءها چې زه په جماعت کې اور وینم چې په جماعت کې اور لګیدلې ده او زه دا غېده مړه کولو طاقت نه لرم نو اذا غور دي احب الي من ارى فيها بدعه لا استطيع تغييرها چې زه په کې بدعت وینم او هغه بدعت یې نه شم نه کولې د جماعت نه نو غیر شرعي کار چې په جماعت کې کیږي ته دینه خوې دادا چې په جماعت کې اور لګېدلې او زاغه مړکولې نشم دا جماعت وسوځي نو ودی سوځي دا دومره غټه خبره نه ده خو دا ډیره زیاته غټه خبره ده چې په جماعت کې زه یو بدعت وینم، یو غیر شرعي کار پکې وینم، هغه پکې کیږي او زه د هغې په منع کولو باندې قدرت نه لرم، نو دا ډېر جد بدکار دی. امام شاطبی ذکر کړی دی په کتاب الاعتصام کې، دا خبره ذکر کړی ده. وسعا فی خرابها، او کوشش کوي د هغې په ورانولو کې. وسعا فی خرابها، دغسې دنیاوي خبرې کول په جماعت کې، دنیاوي خبرې کول. امام غزالی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی، وایي په جماعت کې خبرې کول په دې باندې دا نیک اعمال داسې ختمیږي لکه څرنګه چې غواګانو او ګړو بیزو ته واښه واچولی شي او هغه یې وخوري او ختم یې کړي، نو دغسې دا نیکۍ په جماعت کې په خبرو کولو باندې داسې ختمیږي. جماعت کې به دنیاوي خبرې نه کوي، جماعت د الله تعالی د ذکر اذکار ځای دی، د تلاوت ځای دی، د عبادت ځای دی. نو مسلمانان عام جرګې چې کوي د دنیاوي خبرې هغه خو لا پرېږده، یو بل لعنت پیدا شوی دی په مسلمانانو کې. ډېر جماعتونو کې پاکستان کې کله چې د انتخاباتو وخی د جمهوریت جلسې او اجتماعات دا په جماعتونو کې کوي، دا ناجایز او حرام کار دی. اسیم د جمهوریت یو لعنت دی، د یو بیدینۍ شی دی، د یهودیت او د نصرانیت نه بدترین شی دی. و شریعت راځي هغه جلسې او اجتماعات بیا په جماعتونو کې د الله تعالی په کور کې کوي. دا ټول لعنتیان خلق دی، الله تعالی دې په داسې خلکو باندې لعنت وکړي، الله تعالی دې بیخ بنیاد وباسي، الله تعالی دې د جمهوریت دا عناصر او دا مرض د مسلمانانو نه لرې کړي. نو دنیاوي اجتماعات بیا په جماعت کې کول، د الله تعالی په کور کې کول، دا یو ناجایز عمل دی، یو بد عمل دی. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل راغې مسجد نبوي ته، یو دو کسانو د منبر د محراب خوا ته ناست وو، خبرې کولې. تپوس یې ترې وکړه، په تیزه باندې آوازونه یې کول، وایي تاسو څوک یې؟ وایي موږ د طوایف نه راغلي یو. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي که چېرته مېلمانه نه وې او ناشنا خلک نه وې، لا اوجعتکما ضربا، نو تاسو ته ما په وهلو باندې خصم ما به دردمن کړی وای، دردمن کړی به وای ما په وهلو باندې، ما به تاسو ته چل در خودلی وای خو که تاسو چېرته مېلمانه نه وې. وایي تاسو د نبی علیه السلام په جماعت کې او تاسو د نبی علیه السلام د منبر او د محراب خوا ته تاسو راغلي په جماعت کې خبرې کوئ، نو په جماعت کې خبرې کول دا یو ناجایز عمل دی. موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان له پکار ده چې ډیر زیات د جماعتونو ډیر زیات احترام وساتو. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او دغسې تفسیر روح البیان یو روایت ذکر کړی دی، وایي د انسان مروت، د انسان شرافت او عزت دا په شپږو خبرو کې دی. شپږ سیزونه دا د انسان د شرافت او د عزت نښې دي او علامې دي. یو په هغې کې درې په حضر کې دي او درې په سفر کې دي. په حضر کې هغه درې خبرې د شرافت او د عزت او د احترام د مؤمنانو مسلمانانو، یو د قرآن کریم تلاوت کول دي. کم مؤمنان مسلمانان چې د قرآن تلاوت کوي، او دویم جماعتونه آبادول، د جماعتونو احترام کول، عزت کول د جماعتونو، او دریم د داسې ملګرو جماعت جوړول چې هغه ستا سره د الله تعالی په دین کې کومک وکړي، د الله تعالی په دین کې سره مرسته وکړي. ملګری داسې ملګری ځان له وګوره چې هغه تا د بیدینۍ نه منع کړي، داسې ملګری ځان له وګوره، ځان له داسې یو جماعت جوړ کړه، ځان له داسې یو ډله جوړ کړه، ځان له داسې یو ډلګۍ جوړ کړه چې هغه ستا سره د دین په کارونو کې مرسته او امداد وکړي، په ګناهونو کې دې اخته نه کړي. او درې خبرې هغه داسې دي چې هغه په سفر کې دي، هغه د انسان عزت دی، کرامت دی، احترام دی. یو د خپلې توخې نه په غریب ملګري باندې خرچه کول، او دا ډېره بهترینه صدقه دې ته ویل شوې ده. دیو جن ځان کې دا خوی پیدا کوي، کله به سفر باندې ځئ د خپل وس مطابق ډېر څه نشي کولی، شربت خو ملګري ته راخیستلی شي، کنه د خپل وس مطابق په دې حدیث باندې د عمل کولو په خاطر باندې تا ته پته ولګېده له ګاډي کې راسره یو ملګری دی، او هغه لږ داسې غلی غلی کېږي چې یا روپیو سره شته دی یا نشته دی، کرای ته یې کرای ورکوي لس روپۍ ده، دغه لس روپۍ ورکړه دغه د الله چې قبول کړي بس دا لویه خبره ده. چې اسکی بس ته ورمخکې شه، دا لس روپۍ ده پنځه روپۍ ته ورکړه. نو یو په سفر کې په ملګري باندې خرچه کول، په غریب ملګري باندې، دا د انسان د شرافت، د عزت او د احترام علامه ده، دا د مروت علامه ده. او دویم حسن الخلق، په سفر کې د ملګري سره بهترین اخلاق استعمالول. اسې په کور کې مخه اخلاق پکار دي، خو بیا پرې سفر کې ملګري ستړي شوي هم دي، سفر هم دی، ملګرو سره داسې ښه اخلاق باندې وخت تېرول. او درېما د رفقاء سفر سره خوش طبعي او دغسی خوش مزاجی کول په خندا فی شانه باندې د ملګرو سره وخت تیرول. یو سفر دی یو چیرې تا په تندی باندې دولس بجا وکړي دغه سفر خو بیا نه کیږي کنه، نو ملګری تا په سفر کې خوشحالي جوړول، ملګری ته سهولت جوړول، بس دا د الله تعالی د دین هغه آداب دي، دا د شریعت هغه آداب دي چې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر موږ تاسو ته بیانوي. نو د جماعت احترام کول دا ډیر لازمی شی دی. د دیو جنا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په معارف القرآن کې یو خی خبر ذکر کړی دی، یو دو درې خبرې ته ذکر کوم پاغي کې. یو دا ذکر کړی دی وای ټول جماعتونه د آداب په لحاظ باندې دا ټول یو شان دکې سیدا دا مسجد نبوی یا دا مسجد حرام فضیلت او احترام په خپل ځای باندې ډیر دی، هغه ځان لده خو په حرمت کې او په احترام کې ټول جماعتونه دا یو شان دکې دی، یو جماعت به احترامیم دارند پکا. او دویمه خبره دا ذکر کړی دی چې په جماعت کې د ذکر او اذکار د مون د تلاوت د بندول چې څومره صورتونه دي هغه ټول ناجایز او حرام دي. داس یو کار ته وکی په جماعت کې چې په هغې سره مسلمانان په جماعت کې مون نه منه کی یا د تلاوت نه منه کی یا د درس نه منه کی، که دا په هر طریقه باندې نو دا ټول حرام او ناجایز دي. او درېمه خبره ذکر کړی ده په جماعت کې یا د جماعت په قرب جوار کې په جماعت کې دننه یا جماعت ته نږدې شور شغب جوړول یا غانې بجانې غږول وای دا ناجایز دي او دا یو حرام کار دی. یوازې په جماعت کې دننه نه، د جماعت نه بهر د جماعت برنده ده یا د جماعت نه بهر یو ځای دی، خو چې دننه خلق مونځ کوي یا درس کوي او په هغه درس کې په مونځ کې خلل واقع کیږي نو شور شغب جوړول یا غانې بجانې غږول دا یو حرام او دا ناجایز عمل دی. او سلورم خبره ذکر کړی ده وای چې کله مؤمنان مسلمانان په جماعت کې په تلاوت کې یا په منځ کې یا په ذکر اذکار کې د اختری په مانځ کې اختری نو په زور آواز باندې بیا تلاوت کول چې هغه د نور مؤمنان مسلمانانو په اعمالو کې خلل واقع کی وای دا هم صحیح نه دی. په جماعت کې یو سړی په مون باندې ولاړ دی نو ته ځان د تلاوت کې په ورو ورو باندې او که په قرار باندې وک چې دا بل سړی هغه وظیفه هم نه خرابیږي، ذکر اذکار هم نه خرابیږي، په منځ کې خلل هم نه واقع کیږي. او پنځمه خبره مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده وایي د جماعت دورانولو چې څومره طریقې دي صورتونه دي که هغه ظاهري دي او که هغه باطنی دي نو هغه دا ناجایز دي او دا یو حرام کار دی. داسې طریقه به نه اختیاره چې هغه په جماعت کې د ظاهري د جماعت دورانولو سبب جوړ شي او یا د باطن روحانیت د جماعت خراب شي نو د دواړو طریقې چې د حرام او ناجایز دي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا خبرې په وضاحت سره ذکر کړي. الله دې وکړي چې موږ او تاسو په عمل کې درشي. ومن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې منع کوي خلکو لاره د کورون د الله تعالی نه ایوس کره فی حسمو چې یاد چې په هغې کې نوم د الله تعالی په توحید سره دغسې چې منځ وکړلی شي په هغې کې وسعا فی خرابها او کوشش کوي د هغې په خرابولو کې د هغې په ورانولو کې اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. دې باندې وزن پوه کوي د دې جملې مطلب څه دی. دو مقاصد ته وایم بیخي آسان. یو قول د مبصرین دار چې دا جمله خبریه ده او په معنا کې دا پیشن گوئی ده او دا بشارت دی. الله تعالی ذکر کوي خوشخبری او بشارت مؤمنانو ته حاصل دا آیات دا دی. په دې جمله یو حاصل لري جمله خبریه ده او بلې کې فیشن گوئی او بشارت دی خوشخبری ده مؤمنانو مسلمانانو ته حاصل خلاصې ده. دا نن چې تار دی جماعت نه منع کوي دا یهودی یا منافق یا یو بیدینه انسان دی د جماعت نه منع کوي نو داسې وخت به راشي چې الله تعالی به مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو ته غلبه ورکي، الله تعالی به ته قدرت ورکي، دغه جماعتونه به د مؤمنانو مسلمانانو په تسلط کې راشي نو بیا په کې د الله تعالی توحید بیانوي سنت طریقې به کې بیانوي او مون به پکې کوي په شرعي طریقه باندې د الله تعالی حاکمیت به پکې بیانوي نو دا بشارت دی دا خوشخبری شوله مؤمنانو ته. دا نن چې تا د کوم جماعت او مدرسې ته نه پرېږدي د کوم لوډ سپیکر ته نه پرېږدي الله تعالی وایي داسې وخت به راشي مؤمنان مسلمانانو تاسو له الله غلبه در کی دغه جماعت بستا په قبضه کی توبه کی د الله تعالی توحید بیانې او د الله تعالی حکیمیت به کی بیانې یو مان دغه اولایک ما کان لهم ایت خلوها الا خائفین دویم قول دوم پسرین دارې دا جمله خبریه فمانا د انشاء سره ده یعنی په مؤمنانو مسلمانانو باندې جهاد فرض دی مؤمنان مسلمانان له پکار دی چې کم جماعت ته دا نشي داخلېدلې پکار دار چې دا جهاد وکي او دغه جماعت د مشرکانو د قبضې نه آزاد کی د يهوديانو د قبضې نه آزاد کی د اسرائيلو د قبضې نه آزاد کی نو بیا دا اوس چې دا نن مسلمان څومره یریږي چې جماعت ته ورځي په یاره باندې چې اسی نه پولیس او فوجیان می گرفتار کی نو دومره جهاد وکاش په دغه جماعت کې سبا طالب ولاړ دی او دغه کافر د سیریږي لکه سرنګي چې هغه مکه مجاهد راته او هغه به یریدتی نو په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی چې دغه جماعتونه آزاد کی او د سه حالت ته ورسی چې دغه کافر او طبيعه په یاره باندې راځي او بیا به په یاره باندې سر نشی راتللی په ښکارا باندې راتللی نشي لکه سرنګي چې دغه حال د مؤمن مسلمان اوم دغه سه وشولا نبی علیہ السلام او صحابه کرام جهاد وکړه مکه فتح کړله دغه مسجد حرام کې چې نبی علیہ السلام یې نه پریښود مانځه ته نه پریښود او دغه غاړې ته تیزندی اچول او هغه به راښکو او په هغې باندې به ګندګي اچول هغه جماعت او مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرام په تسلط کې راغی او بیا هغه کافرانو ته نشو لاتلی نبی علیہ السلام بیا اعلان وکړ کنه او نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته دا اعلان وکړي چې دې کال نه به ورستو مسجد حرام ته مشرک نه راځي طواف له بنه راځي حج له بنه راځي ودا بنه کی دغه حالت په الله تعالی راولي په مجاهدینو باندې خدا کله دا به اله کیږي چې کله مجاهدین مؤمنان مسلمانان جهاد وکړي دغه جماعتونه د تسلط د کافرانو د مشرکانو نه آزاد کی نو دغه مجاهد دی بیا ور دی واکمن دی د دې اختیارمن بیا دغه مجاهد دی اولائک دا کسان ما کان لهم ندی لائق دا غیر فارا ایت خلوها چی داخل شی دا غیتا الا خائفینا مگر یرکا ان کی که خواه وضاحت دیده که وارا یو سب پواید دی نو تفسیر غرائب القرآن و گوری دیر بہترین پواید دیده که ذکر کردی که اس منگا اٹول پوایدم ذکر کوا نو بیا وقت کم دی درس بیان کی گی لهم فی الدنیا دیو دا پارا پا دنیا کی خجن شرمندگی دا ولهم فی الاخرتی دیو دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دی دیر لوی شان والا اولائی کا دغ کسان دا دیو دا پارا خجن شرمندگی دا نو شرمندگی سدا مغلوبیت دا کافران شرمندگی سدا دا غینا ٹکس آغستل او دغ سی نور زلتونا نو پا دیو بانی با دغ نور زلتونا رازی ولهم فی الآخرة یدید فارا فآخرت کی عذاب عظیم عذاب دے دیر لوی شان والا وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تسلی مومنان مسلمانان تا حاصل دی آیات دا دی رب تیرا ما قبل سر دا دی مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کلا چی مشرکان کافران دا اللہ تعالیٰ دا کورن خلق منع کئی اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی مومن مسلمان تا کتاب جماعت کی سوک دا اللہ تعالیٰ بیان تا نپریگ دی توحید تری نپریگ دی او دا جہاد بیان تری نپریگ دی لارش بل دے کیا ہوکا کانا دا سپرس خونہ دے جماعت لارش بازار کی خلق را جمع کا جنازی پاغ دے کی بیان ہوکا خلق تا غم خادی دا اغ دے تورشا شوکون کی لارش سڑکون کی ودرے گا جو دغه ودروا یو دے کری خلق نہ پری گی بل دے تلاش ٹول بدا غسی نہیں زن نزے پیدا کا نو یو دے کری خلق دے اللہ تعالی دین تا نہ پری گی بل دے تلاش بل دے کری اللہ تعالی دین بیان کے کنا وللہ المشرق و خاص دے اللہ تعالی پر اختیار کی مشرق دے و مغرب دے وللہ المشرق والمغرب دا دو طرفونو ذکر شوی دی ان پسرینو ذکر کردی دی ویل دین مراد ټول جهتونه او ټول دنیا تی مراد ده دا ټول دنیا د الله تعالی دا ټول جهتونه طرفونه د الله تعالی دی کم طرف ته جتزی بیان کې بس الله تعالی قبلی فاینما تولو فثم وجه الله نو کم طرف ته چې ګرځوي تاسو مخ نو هلته کې مخ د الله تعالی ده هلته کې مخ د الله تعالی ده هلته کې رضا ده الله تعالی ده فثم وجه الله ادے معنا و مطلب سرے یو سو عبارتون تویما نو سو کوئی دادا متشابہاتون دے سو کوئی دے یو سن دے سو بلتن دے تاویلات دی او یو سری بل سری دوی تاسو ته په اختصار سره ویم. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی، فاینما تولوا فثم وجه الله ثم قبلۃ اللہ تعالی، بس کم دے کې چې تاسو نو الد کی قبلہ د الله تعالی شته دی، بس هغه ته مخ کوي. امر به استقبالها فهي الجهۃ التي رضا الله. ابو حیان سوی فثم وجه الله ثم قبلۃ اللہ، الد کی قبلہ د الله تعالی ده. بل مانا جی کرکڑی دا ویددین مراد سے شیر سم وجہ اللہ فرا مانا کڑی دا وی علا عمل للہ، بس پا ہر زی کی چی آل دا کی دے عمل دا اللہ تعالی دا پارا، کم زی کی جتنے ایک عمل کے بس آغا دا اللہ دا پارا دے اللہ تعالی قبلی. المعنی علا عمل للہ قالہو الفرا، فرا دا مانا کڑی دا. یو بل مانا ذکر کړی دا تفسیر بحر المحیط، وی ثم جلال الله وعظمته، کم دے کی چیئی تاسونو علت کی، کم دے تا چیئی مخگرد وی تاسونو علت کی جلال او عظمت دا اللہ تعالی دے. فثم جلال الله وعظمته، علت دے اللہ تعالی لیوال دے، دا اللہ تعالی عظمت دے، دا اللہ تعالی لیوال دے. تفسیر بحر المحیط دا مانا ذکر کړی دا. تفسیر جلالین مانا کری دا قبلته اللتی رضویہا، کم طرف تا جتاسو یہی، کم طرف تا جتاسو محکوی، نو فسم وجہ اللہ قبلته اللتی رضویہا، آل دا کی اغا قبلہ دا اللہ تعالی دا چا اللہ تعالی استاسو دا پارخو خکڑی دا، بس آل دا کی اغا قبلہ شتا دے. تفسیر المراغیم دا مانا کری دا، تفسیر جلالین دا مانا کری دا، پا مطلب بانی بپوی شوی. فاینما تولوا فثم وجه الله، نو کم طرف ته چې ګرځوي تاسو مخپل، نو الته کې مخه د الله تعالی ده، الته کې رضا د الله تعالی ده، یا الته کې هغه قبله ده چې الله تعالی ستاسو لپاره پاغه باندې راضی دي، یا هغه ځای کې عمل دی د الله تعالی لپاره، یا الته کې جلال او عظمت د الله تعالی دي. ان الله واسع، یقینا الله تعالی فراخ فضل والدی، علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې. ان الله واسع علیم، دا واسع سمانا دا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی پنځه معنی ذکر کړی دی، په اختصار سره تاسو ته ویم، عبارتونه ځان سره لیکئ نو ولیکئ. یو معنی ذکر کړی دا ان الله واسع، دا واسع دا متعدی دی، نو معنی بیا دا کوي یقینا الله تعالی فراخرا وسن کې په خپل بندګانو باندې په احکامو د دین کې، یوسع علی عباده فی دینهم، یوسع علی عباده فی دینهم، الله تعالی فراخرا ولی پخپل بندگانو مانی پخپل دین کی، لا یکلفهم ما لیس فی وسعهم، چر دیو په وس کې کما احکام ندی الله تعالی غ ندی پرس کړي په دیو باندې. یوسع علی عباده فی دینهم ولا یکلفهم ما لیس فی وسعهم، چر دیو په طاقت کې کم احکام ندی هغه په الله تعالی ندی پرس کړي. دوی معنا تفسیر قرطبی ذکر کړی دا، و ان الله واسع، یقینا الله تعالی فراخ دے علم د الله تعالی هر چی ته، دا واسع وسعت دے په اعتبار د علم سره. نو دا معنا ذکر کړی دا عبارت د سره، ای یسع علمه کل شی، رسیدل دے د الله تعالی علم هر چی ته، الله تعالی فراخ علم والدی، دا معنا دا. دریم معنی کړی دا واسع، دا الله تعالی دا واسع په معنا دا سخاوت سره دی، په اعتبار دا عطوا سره دی. نو هغه ذکر کړی دا ترجمه دسی، ان الله واسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، الله تعالی هغه سخی ذات دی چې د الله تعالی عطایاګانې هر څه ته رسیدلې دي. هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، دا الله تعالی عطایاګانې هر څه ته رسیدلې دي، نو الله تعالی پراخ څیزونه بخشش کوونکی دی. څلورم معنا یې کړی دا واسع المغفرة، ان الله یقینا الله تعالی واسع پراخ بخنه کوونکی دی، بخنه کوونکی دی. او پنځم معنی کړی دا واسع معنی دا رچی الله تعالی فضل کوون کړي په وسعت سره په خپلو بندگانو باندې، متفضل علی العباد و غنی عن اعمالهم. اللہ تعالیٰ فضل کو ان کے رے پابندگان باندھے اور اللہ تعالیٰ غنی عن اعمالهم اور اللہ تعالیٰ بے فروا دے دا عملون و دخل کو نہ دا دخل کو عملون تدا اللہ تعالیٰ ضرورت نشترے. متفضل علی العباد و غنی عن اعمالهم دا فنز معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دل کی ذکر کھڑی. او واسع صفت دا اللہ تعالیٰ فصفت کی دا نہ کرتا اپ قرآن کریم کی دا ذکر شے ان اللہ واسع یقینا اللہ تعالیٰ پر آخر وستن کے پراخ فضل والد علیم پوئے دے اللہ تعالیٰ پہر سبان دے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون.